ันนี้เป็นวันสิบห้าค่ำเดือนหกแล้วก็เป็นวันวิสาขะเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งอีกรอบหนึ่งปีคำว่าวิสาขมาสวันเป็นเดือนหกคือเป็นวันอัศจรรย์คำว่าอัศจรรย์นี่คือสามวันละมารวมเป็นวันเดียวกันวันประสูติแล้วก็วันตรัสรู้และปรินิพพานรวมเป็นวันเดียวกันถือเป็นวันสำคัญต่างจากวันมาฆะบูชากลางเดือนสามเขามาฆะนั้นคือวันที่พระคินาศพมาประชุมไม่ได้นัดหมายคือท่านรู้วาระจิตด้วยกันเป็นพระที่อยู่จบพรหมจรรย์มาประชุมพร้อมกันโดยมานัดหมายกันแต่วันนี้เป็นวันวิสาขะเป็นเดือนหกเป็นวันสำคัญเห็นนั้นทางประเทศเราศาสนาพุทธเราจึงถือว่าวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานทุกวัดทั่วประเทศวัดก็มีสองลักษณะวัดคันธาทุระวัดทั่วไปก็มีปัสนาธุระฝ่ายปฏิบัติต่างกันทั้งฝ่ายคันธาทุระเขาจะมีพิธีเวียนเทียนกันอย่างทั่วๆไปดอกไม้ทูบเทียนจุดเวียนเทียนกันสามรอบแล้วก็กลับบ้านไปนั่นเรียกว่าได้พูดได้มาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือมาบูชาพระพุทธเจ้าพระสูตรตรัสรู้และปรินิพพานแต่ส่วนวิปัสสนาธุระท่านทำวัดสวดมนต์เจริญกรรมฐานภาวนาคำว่าภาวนานี่คือผู้เจ้าเน้นหนักเจริญการภาวนาให้เกิดปัญญาเห็นอุบาสกบาจิกาชาโลกเขาจะมีพุทธศาสนาบัญญัติไว้สามประการทานคือจตุปัจจัยทานเหมือนญาติโยมจะมาให้ทานแล้วก็มารักษาศีลศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถตลอดทั้งพระวิสุทธิสมณีแล้วก็มาภาวนาครบสามวาระจึงจะสมบูรณ์ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทานบารมีคือความตนีตัดความตนีเหนียวแน่นในจิตให้เสียสละศีลคือให้มีสติเป็นปกติให้มีสมาธิภาวนาคือเจริญสติสมาธิ ให้เกิดดวงปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในกายใจเรานี่เองเน้นหนักในการที่กำจัดอุปาทานขันออกจากจิตใจเรานี่พุทธเจ้าเน้นหนักในนี้หลักพุทธศาสนาเราพระภิกษุก็สมณเณรก็ตั้งอยู่ในสิกขาสามศีลสมาธิปัญญาคือได้องค์ภาวนานั่นเองให้เกิดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วจะได้ช่วยจำลงพุทธศาสนาสืบต่อไปฉะนั้นทางโลกและทางธรรมพุทธเจ้าหาให้หมดทางโลกให้ทานรักษาศีลหน้าศีลแปดแล้วแต่แล้วก็ให้มีการภาวนาก่อนนอนตื่นนอนเพื่อให้เกิดมีสติปัญญาเกิดต่อสู้แก้ไขปัญหาในชีวิตของเราเองฉะนั้นศาสนาพุทธเราเน้นหนักในหลักสามประการการนี้จะถ้าพระภิกษุสมณเณรนักบวชก็ตั้งอยู่ในองค์8คืออริยมรรคองค์8เป็นชีวิตประจำวันมรรคองค์8ก็มีศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันย่นลงก่อนจะเดินตามมรรค8ก็เจริญสติปัฏฐาน4คือกรรมฐานสมถะหรือวิปัสสนาอันนี้พระเจ้าเน้นหนักเน้นหนักในแนวปฏิบัติโดยมากทั่วไปก็การศึกษาปริยัตินั้นทำที่โทเอกหรืออภิธรรมเรียนแล้วก็เอาไปปฏิบัติให้เรียนจบไปเป็นดกถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่สำเร็จไม่รู้แจ้งสอนโยมก็ไม่ค่อยสว่างสอนลุ่มลุ่มดอนดอนสอนแบบตำราปัญญาคนฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจก็ยังไม่ถึงทราบซึ้งในรสธรรมโดยมากจะเป็นอย่างนั้นแต่โดยมากคนสมัยนี้ยุคนี้เจริญโดยวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสมันครอบงำโดยมากจะเห็นโลกเป็นสีวิไลไหลไปตามกระแสเสียงต่างๆคนจะคิดถึงวัดวาอารามจะเข้าวัดเข้าวาก่อนนานนอกจากมีทุกข์ร้อนในใจ หรือเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาหาใครแก้ไม่ได้ก็ต้องหันหน้าเข้าวัดถามครูบาอาจารย์องค์ไหนเก่งทางไหนมั่งองค์ไหนผูกดวงหมอดูต่อชะตาอะไรต่างๆโดยมากจะไปแนวนั้นหมอดูผูกดวงก็ทำลายทายทักไปตามอักษรตัวเลขดวงดีไม่ดีอาจจะมีโชคลาภอะไรต่างๆอันนี้โลกสมมุติ จะว่าไม่ดีเดี๋ยวเขาจะเสียใจก็เลยหลีกเลี่ยงทำนองว่าอาจจะเคาะร้ายอาจจะอะไรต่างๆให้ไปสะดอกเคาะหรืออาจจะไปถวายสังฆทานตามวัดวารามต่างๆหรือให้เกจิอาจารย์พรมน้ำมนต์อะไรต่างๆมันก็สบายใจทั่วพักหนึ่งแล้วกลับไปถูกกระทบอีกก็กลุ้มใจกันไปเรียกว่าไม่มีปัญญาเพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้ถ้าไม่มีทุกข์ร้อนทางโลกก็จะไหลไปตามกระแสกระแสรูปเสียงกลิ่นรสหลงละเลงไปตามกระแสมันนั่นเขาเรียกว่าโมหะจริตหลงไหลไฟฝันไปต่างๆนานาไปนี่กระแสโลกแต่เรามาบวชนักเนกขัมมะบารมีไม่ว่าจะอุบาสกอุบาสิกาหันหน้าเข้ามาวัดวัดจะต้องเป็นวัดปฏิบัติปฏิบัตินี่ก็มีสองลักษณะลักษณะแก่จีอาจารย์เขาจะออกวัตถุมงคลปลูกเสกอันนี้ก็ไปอีกแนวหนึ่งดูว่าเป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่างๆบนบานศาลกล่าวสร้างพระพุทธมาสร้างอะไรต่อมีอะไรจะบรรเทาความเดือดร้อนขึ้นมาหรือไม่งั้นก็ฝึกสมาธิเพ่งกสินดูหวยดูเบอร์ดูบัตรมันก็เพี้ยนไปทางสายที่แสวงหาลาภสักการะถ้ามุ่งปฏิบัติหาทางรู้แจ้งเห็นจริงหลุดพ้นก็ไปทางเจตไปทางอาจารย์ที่เขาสอนก็จะทำพิจารณากายเวทนาจิตธรรมมุ่งปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหลอกลวงสมัยพุทธกาลท่านก็ไม่แสดงอิทธิฤทธิ์แม้แต่โมคคลาเป็นเอกทัคคะในทรงอิทธิฤทธิ์ท่านนางภิกษุณีก็นางอุบลละเป็นเอกทัคคะในทรงอิทธิฤทธิ์แห่งก็ไม่แสดงถ้าแสดงแค่ปาปาวัตทีนี้จะมีปัญหาขึ้นมาทำไมจึงมาให้แสดงแต่พระพุทธองค์นั้นแสดงทรมานสัตว์อย่างสดินอย่างเงี้ยฤาษีอย่างเงี้ยท่านต้องไปทรมานแสดงถูกทำลายอะไรต่างๆท่านก็ใช้อภินิหารทำอะไรพระองค์ไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วก็ยอมจำนนต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ชี้แจงว่าไอ้บูชาไฟบูชายันมันไม่ถูกคำว่าโลคะทีโมหะทีโทสะทีทิ้งเหล่านี้เป็นของร้อนพระพุทธองค์จึงห้ามแสดงและอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ทางคนทุกข์แต่พุทธองค์เน้นหนักในการปฏิบูชาผู้เจ้าสรรเสริญหาทางหลุดพ้นให้ทางรู้แจ้งแทงตลอดพ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักรไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี่พระพุทธองค์เน้นหนักในด้านวิปัสสนาธุระแต่เดี๋ยวนี้คนไทยเรามันถูกมังหมมมานานแก่จีอาจารย์ออกวัตถุมงคลออกเครื่องรางของขังเลยกลายเป็นอิทธิฤทธิ์ก็เลย ต้องการอย่างนี้แสดงอภินิหารที่จริงมันขึ้นกฎต่อกฎแห่งกรรมเมื่อกรรมให้ผลแล้วจะอิทธิฤทธิ์ยังไงก็ใช้ไม่ได้จะอ่อนวอนเทพธิดาทั้งหลายก็ไม่ได้เมื่อกรรมมันให้ผลต้องรับใช้กรรมไปเห็นนั้นพุทธองค์จึงมีภาสิตที่ว่ากรรมโรโกสโรไปทำกรรมกรรมจำแนกจำแนกอัตยาประปานีจะมีในแม่บทว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะกุศลญาติโยมวาสุวิกาที่มาวันนี้มาทำบุญวัดถ้ำเงยปิดแล้วก็มาปฏิบัติกรรมฐานในแม่ฟังโอวาทของหลวงพ่ออันนี้เป็นฝ่ายกุศลอกุศลธรรมะฝ่ายอกุศลไปร้องรำทำเพลงไปกินเหล้าเมายาตกปลาตกแบดอันนี้ฝ่ายอกุศลนี่อสุนอสังกตธรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงต้องนักปฏิบัติสังกตธรรมคือธรรมที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งคำว่าปัจจัยปรุงแต่งโลกโกหลงโลกสามหมดเป็นอิสระจิตว่าว่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายว่างหมดเลยอันนี้เป็นสังกัตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าอาจิตอานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแต่สังวุปสโมสุขโขผู้ใดระงับสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้เมื่อสังขารดับทุกข์มันก็ดับที่ยังมีรู้สึกอยู่ไอ้รู้สึกนั้นเป็นอัตตาเป็นโมหะถ้ารู้สึกหมดอัตตาก็ไม่มีก็เลยว่างหมดนี่แหละก็เลยรูปนามไม่มีเหลือแต่ธาตุดินน้ำไฟลมอยู่โดยธาตุถ้ามีลมมันก็ผักกระดูกเดินอยู่ที่ร่างกายเป็นกิริยาเป็นอาการของจิตจิตไม่มีแล้ววางไปมีแต่แนะนำคำสอนตักเตือนคนไหนเดินทางผิดแล้วก็แนะนำให้เดินทางถูกเห็นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องอาศัยครูบาอาจารย์ทีแนะอย่างละปวารณากายมอบกายถวายตัวต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าถวายร่างกายนี่เป็นอุทิศเนี่ยเข้าปรมัตถธรรมอย่างหลวงพ่อตั้งสัจจะอธิษฐานมาอยู่ทำให้ปิดตั้งสมัยยังไม่เจริญขอชีวิตอุทิศเป็นพุทธบูชาแม้เจ็บไข้ใดป่วยตายก็ค่อยตายในธรรมะตายในสัจธรรมหรือว่าร่างกายเนี่ยพิจารณาร่างกายมันจะสลายอยู่วันหนึ่งทุ่มสุดตัวเลยกิเลสทั้งภายนอกภายในย่างมันเผามันทรมานมันแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทนยังฉันมือเดียวอยู่เคยป่วยมาแล้วเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเองแต่ก่อนนี้หาใครจะดูแลไม่มีแม้แต่ไปป่วยโรงพยาบาลไม่มีใครไปเยี่ยมหรอกมนุษย์มีแต่พวกกายทิพย์พวกอุปาทิกะพระท่านก็มาเยี่ยมภูมิใจตัวเองว่าเออมนุษย์ไม่มีแต่พวกเทพพวกกายทิพย์เขามาเยี่ยมเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถึงแล้ว ธรรมะเขาจะปรับตัวเขาเองแม้แต่ไม่มีบาตรอุ้มบาตรเขาก็ช่วยเราได้เขาเพิ่งใบบุญเราเขาก็ถวายให้ไม่ว่าจะเป็นเทพบุตรเทพธิดาเคยพูดบ่อยๆอันนี้แหละคืออัศจรรย์น่าอัศจรรย์ที่ว่าคนอุ้มบาตรไม่ใส่ไม่ใส่คนไม่มีบาตรนั่นคืออะไรแล้วก็ตามใจเรียนนั้นการปฏิบัติธรรมถึงแล้วเนี่ยเขาจะมีเมตตากรุณาคือปรารถนาอย่างแสลงกล้าเขาจะมองในสายตาคนไหนอุปนิสัยมาอย่างไรจะแนะนำแบบไหนต้องทดสอบจะเสียสละร่างกายถึงขนาดไหนเขาต้องใช้ภูมิปัญญาจนกระทั่งแน่แล้วคนนี้เสียสละจริงจริงเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยให้ภาวนาเตือนอย่าไปใส่ใจมันเลยอย่างหลวงพ่อในชีวิตหลวงพ่อนี่ก็ไม่ใช่ว่าคนยากจนฐานะอยู่ในตลาดค้าขายเหมือนกันสมบัติพระเจ้าฐานมีอันตรธานหมดมาย้อนดูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารร่างกายเราก็เหมือนกันตั้งแต่จำความได้มามันไหลไปเลยไหลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรียนอะไรต่ออะไรอ่ะเติบโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลานี้อยู่ในกระแสโลก45ปีไม่ได้อะไรเลยดับสูญไปหมดพอมาบวชอายุ46พรรษา32วันนี้จะย่างเข้า33ได้สมาธิได้สติปัญญารู้ทันโลกได้รวยด้วยรวยสัจธรรมสัจธรรมก็คือมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเกิดขึ้นตั้งและดับไปอยู่อย่างนี้แล้วมันก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแม้แต่ตัวหลวงพ่อเองมันก็เอาแต่เรามีสมาธิเหนือมันอยู่มึงไหลไปเถอะเอาไปก็เอาไปเถอะกูก็ไม่อยากอยู่แต่มันยังถึงเวลาไม่ถึงเวลาที่จะไปยังต้องใช้กรรมยังไม่หมดยังมีเยอะต้องใช้เข้าให้หมดไม่ว่าแม่ชีไม่ว่าอุบาสกปาติกาไม่ว่าพระภิกษุสมณีต้องใช้เข้าหมดใช้หมดแล้วจึงจะไปสิ่งเหล่านี้เป็นของแผ่นดินผัดกันชมผัดกันใช้เป็นของทุกคนที่มาอยู่มาพึ่งพาอาศัยมันเห็นนั้นพุทธองค์จึงเตือนภิกษุเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างเราทุกวันนี้อาศัยฟรีแค่กินบาทเลี้ยงชีพไปแต่ละวันอาศัยเสื้อผ้าบางสกุลอาศัยวิเวกคนไม้อันยาดองในน้ำมูลน้ำนี่เครื่องของปัจจัยสี่เวลานี้เราก็มีเครื่องปัจจัยสี่อย่างแม่ชีไม่เดือดร้อนเลือกเสื้อผ้าอาหารการกินก็พออยู่พออาศัยที่หลับนอนเสนาสนะก็ยังมีพอได้หลับนอนยารักษาโรคแล้วจะดิ้นเอาอะไรอยู่ทางโลกนั้นเขาทำเหมือนกันเรานั่งปวดเราก็ต้องทำเหมือนกันทั้งโลกดูมือมันต้องมีหยิบแล้วก็วางไม่ว่าทั้งโลกเขาก็เอามือหยิบข้าวกินเหมือนกัน เรานักบวชแล้วก็เอามือจิบข้าวกินเหมือนกันเขาเดินไปทำงานแล้วก็เดินทำวัดเหมือนกันเดินบิณฑบาตเหมือนกันทำความสะอาดในเขตของเขตวัดของเราเราก็ทำสะอาดเหมือนกันต่างอย่างเดียวไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นของกูตัวกูเราอาศัยไปแต่ละวันแต่ละคืนแต่ทางโลกมันของกูตัวกูบ้านกูพี่ไม่น้องลูกหลานกูก็เลยหนักไปหน่อยมาบวชแล้วยังไม่พอพ่อแม่กูยังมีอยู่ยังมาไม่ได้มาได้ก็มาก็คิดถึงแม่มาป่วยเป็นเอาอันนี้ก็มีอันนี้คือกตัญญูผู้ให้กำเนิดแต่โดยสมมุติพ่อแม่ไม่มีเนี่ยพุทธองค์ว่าคนเรียกไปนิพพานต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่โดยพุทธองค์ตัดนี้มันไม่ใช่ฆ่าเอาปืนมายิงเอามีดมาฆ่ามันไม่ใช่ข้าคือสมมุติว่าพ่อแม่นะสมมุติว่าพ่อแม่ทีนี้เราว่าเอาถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็มีธรรมในใจว่ากตัญญูมาตาพิทุยแล้วก็ไปช่วยเขาเจ็บเขาดูแลพยาบาลเขาเมื่อเขามรณะสิ้นลมเราก็ชาปนกิจให้เขานี่คือธรรมะกตัญญูนี่คือคุณธรรมไม่ใช่ว่าฆ่าแล้วทิ้งกันหันหลังให้กันเดี๋ยวนี้เยอะแม่ในเกาะยังมีถูกตัดขาตัดอะไรลูกก็ไม่เลี้ยงดูต้องให้ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีหน้าที่ดูหมอก็มีหน้าที่ตรวจให้กินให้นอนดีกว่าลูกอีกอันนี้เป็นหน้าที่เห็นนั้นพยาบาลหรือแพทย์เนี่ยเขายังมีจิตวิญญาณโพธิสัตว์เนี่ยวิญญาณโพธิสัตว์มีเมตตากรุณามุทิตาเวขาช่วยเหลือสังคมอยู่หมอแล้วสุดเนี่ยเขาตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมตตาธรรมเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เขาให้ได้สบายแต่คนทั้งโลกเห็นหน้าหมอก็ว่าดีถ้าหายแล้วกับหมอเป็นแมวไปก็มีอันนี้ก็เป็นทั้งโลกเขาไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะจะโทษเขาก็ไม่ได้เขาหมวนดิ้นรนนั่งแต่ลำแต่รวยแต่ไม่รวยสู้คนบวยนี่ก็โบราณเขาว่าบ้านใหญ่โตนึกว่ารวยไม่ใช่รวยศีลรวยทานไม่ใช่รวยบ้านใหญ่โตละโอทานนี่ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นตบะแล้วก็เป็นภาชนะนำเราไปสู่สุคติทานมั่นคงนักเสียสละแม้ชีวิตเราก็ให้อันปรมัตถ์จึงจะเข้าถึงปกติปัญญาจึงเกิดนี่การศีลภาวนาร่างกายยกให้เลยพอพิจารณาแล้วมันไม่ใช่ของยั่งยืนอะไรพุทธองค์ในวิญญาณเป็นของที่ไร้สาระแต่อาศัยมันเป็นเรืออาศัยร่างกายนี่เหมือนเรือข้ามฝั่งไปสู่พระนิพพานจึงมีคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเตือนเตือนแต่ต ตนไม่เตือนตนใครจะเตือนคนอื่นเตือนมันก็จะถามถ้าเตือนตัวเองเตือนไม่เตือนตนไม่ได้ไม่มีใครเขาจะเตือนเห็นไหมครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะมีกรุณาสูงอะไรผิดอะไรถูกเขาจะแนะนำให้ตักเตือนอย่างที่ข่าวที่แล้วมาเนี่ยเป็นราคาแพงที่สุดหาซื้อได้ยากจริงๆไม่ใช่จะประสบประการบ่อยๆนานๆจึงได้เห็นอย่างนี้นะมันน่าจะทำให้คบคิดพิจารณาไอ้คนชวนก็ไม่มีคุณธรรมไอ้คนไปก็ลืมครูบาอาจารย์ศึกษาเราเรียนไม่ดีอันนี้สำคัญถ้าไม่มีสัจจะในอธิษฐานว่าไม่สึกคงผิดแล้วอันนี้ยังมีสัจจะนี่เลยคือตัวธรรมะอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีมันฝังไว้ในใจว่าเออกูจะไม่สึกกูจะอยู่สักพรรษาหรือสองพรรษาสัจจะตั้งมั่นนี่แหละคือหลักธรรมไม่ยอมสึกไม่ยอมสึกมันก็ไม่ได้ไปนี่แหละเมื่อไม่ได้ไปก็จะไม่เจอครูบาอาจารย์ก็มาเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงก็มาเห็นหน้าแล้วก็เลยกลายว่าด้วยคุณธรรมไอ้ที่มันกั้นกลนบึ้งมันขึ้นมานะมันจะไปท่าเดียวใครห้ามไหมเห็นนั้นพุทธองค์บอกว่ามารแม้แต่นางพิสุณีของมึงกันไอ้มารก็รู้หน้าตามึงหมดแล้วฮะมันเขารู้แล้วทีนี้มันก็ไม่กล้าแล้วมันจะมาเล่ห์เหลี่ยมไหนก็รู้มันละหลอกลวงยังไงก็รู้เล่ห์เหลี่ยมหมดนักเข้ามันก็หงอยเองรู้ทันมันนะรู้ทันขโมยถ้ารู้ทันขโมยรู้เจ้าเล่ห์เจ้าคนมันแล้วมันก็แต่มันก็หยุดเองเนี่ยมันหยุดเองมันก็ยอมรับสารภาพเลยว่าต่อไปผมจะไม่หลอกแล้วสู้ท่านไม่ได้ท่านมีปัญญามากมันยอมเลยมันก็ยอมพอยอมแล้วมันก็สลายไปเหมือนน้ำก้อนน้ำแข็งเนี่ยต่อไปสลายไปพอสลายไปมันก็เป็นกลายเป็นว่างเลยฉะนั้นเองการปฏิบัติต้องฝึกสมาธิสติให้มันคงไปสายนี้แล้วก็รับรองเลยว่าพุทธองค์ว่าวิริเยทุกขมเจติคนจะล่วงทุกข์ได้ก็อาศัยความเพียรพยายามมันพิจารณากายกตาสติกายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกบริเทวาในโลกเสียได้ทำไมจะไม่หายก็มันเนื้อหนังของเราเปื่อยแม้ตั้งยังไม่ตายแล้วก็เป็นหนองผู้พองขึ้นมาแล้วนี่มันอะไรของเราฮะก็ปล่อยวางสมังเออปรุงมันจะว่าบังคับมันไม่ได้ถ้าของเราก็บังคับมันได้เห็นไหมเจ็บมันก็เจ็บไม่แก่มันก็แก่มันอะไรของเราไม่ใช่หรือว่าอาศัยมันอยู่ไปวันหนึ่งแล้วต้องอาศัยธรรมะเป็นหลักอาศัยสมาธิสติปัญญาของเรานั่นเราไม่อาศัยมันละเรื่องของมันมันจะเป็นจากอะไรก็ให้มันไปเน่าเปื่อยไปก็ดีตายซะเด็กก็ดีกูจะหมดเรื่องก็มาอยู่กับมันละอย่างพุทธเจ้ากูลือบานมึงหมดแล้วมึงไม่มีที่ก่อแล้วตาก็ว่างหูก็ว่างจมูกก็ว่างปากก็ว่างกายก็ว่างมันไม่มีที่ก่อก็ว่างตลอดวันตลอดคืนท่านก็อยู่อิสระของท่านนี่คอยดูมีข้อธรรมคือความกรุณาปรารถนาให้สัตว์โลกมีสองตัวเท่านั้นรุนแรงจนกระทั่ง45พรรษาผู้จะประกาศศาสนาจึงเข้าปรินิพพานเผยแผ่ธรรมะจนกระทั่งเข้าถึงประเทศไทยเรา นี่คุณค่าของพุทธองค์ท่านก็ตั้งอยู่ในศีลจะทั้งเมตตาคุณบริสุทธิคุณปัญญาคุณทีนี้เหลือแต่ธรรมะพระเจ้ายังอยู่ผู้ใดเห็นธรรมเนินตาตาคตพระพุทธองค์เป็นอมตะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายผู้ใดปฏิบัติธรรมบนนั้นเห็นธรรมบนใดเห็นธรรมพระเจ้ายังอยู่กับเราอยู่ท่านอิสระถึงวันนี้ท่านก็ยังอยู่กับเราได้มาปากฐาธรรมเห็นนั้นปาตุปาติกาที่มาเนี่ยเป็นมหากุศลอย่างสูงมีทานศีลภาวนานั้นจะทำอะไรนึกถึงทานอย่างวันนี้ไอ้ตรงมันมาบึงสาเหตุคนขอทานมันไม่อยากให้ทานก็เลยแนะนำมันให้ไปเจอทานบารมีสักบาทหนึ่งแล้วตกลงอย่าให้เสียบารมีทานบารมีสักบาทหนึ่งแล้วอย่าให้มากแค่บาทหนึ่งมันก็สาธุอนุโมทนาให้เรามันจะไปทำอะไรกันให้ทานบารมีเหมือนน้ำที่ระยุกระยุกใช้การลีลาแล้วก็เต็มตุ่มฉะนั้นเองเหมือนกันนี่ศีลนะคือปกติศีลทั่วไปปกติแล้วใครฝึกสมาธิไปคู่กันก็สติผู้มีสมาฝึกสติสมาธิแล้วก็ไม่เป็นโลกิตไม่เป็นอย่าไปเร่งมันเป็นปกติไปแล้วก็ให้ภาวนาไปก่อนนอนจะเหนื่อยจะไงภาวนาให้หลับไปตื่นมาก็เอาสักสองสามนาทีห้านาทีแล้วก็ไปทำงานอันนี้เขาเรียกว่าปลูกเพาะชำไว้ในพุทธศาสนาเป็นทายาทของพุทธศาสนาต่อไปจะได้เข้ามาร่มพระกาสวัตหรือร่มโพร่มไทรในพุทธศาสืบต่อไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็ไม่ต้องมาในโลกมนุษย์โลกมนุษย์เป็นโลกที่สร้างบารมีกันทำไม่ดีก็ลงต่ำสร้างบารมีก็ลงขึ้นสูงไปเป็นภูมิที่ว่ามาสร้างบารมีพระโพธิสัตว์ต่างๆท่านก็มาสร้างในเมืองมนุษย์นี่สร้างบารมีจะขึ้นสูงลงต่ำอยู่ตรงนี้เองทานบารมีศีลบารมีสัจจะบารมีอาทานบารมีเนตตาบารมีปัญญาบารมีมาสร้างบารมีอยู่ในนี้ในเมืองมนุษย์เนี่ยเห็นนั้นวันนี้พวกโยมมาทำเป็นมหากุศลแล้วเรียกว่าไปเฮฮากันในภายนอกวันสำคัญวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอัศจรรย์วันหนึ่งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเห็นนั้นวันนี้เรามาปากคาถาขอให้เข้าใจทางโลกออกไปกับทานศีลภาวนาเป็นหลักอันนี้แหละผู้ศาสนานอกเหนือนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แน่จะเป็นพรมน้ำมนต์จะเป็นสะดอกก็ต่อตาอะไรต่างๆวัตถุมงคลต่างๆนั้นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ในทางพุทธศาสนาศาสนาฐานศีลภาวนาถ้าภาวนาแล้วจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรดวงปัญญาเกิดนี่หลักพุทธศาสนาอย่างเป็นพระนักบวชกสินสมาธิปัญญาวางไว้อยู่ศีลก็มีสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะการงานชอบทางนักบวชการงานคือกายกตาสติพิจารณากายทุกลมหายใจเข้าออกเจริญมรณสตินี่คือศีลทีนี้มีสัมมาวายามะสมาสติสมาสมาธิอันนี้ขั้นตั้งมั่นอธิจิตนี่เฉพาะนักบวชสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิ นี่ตั้งมันเมื่อจิตตั้งมันเนี่ยปัญญาก็ยอมเกิดสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารสังขารตาสังขารหูสังขารจมูกสังขารปากสังขารกายจบตั้งอยู่ในสิกขาสามเป็นผู้อิสระเห็นแต่ว่าเกิดแล้วก็ดับทางตาเกิดแล้วก็ดับไหลไปแล้วทางหูเกิดขึ้นแล้วก็ดับไหลไปแล้วทางจมูกมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไหลไปแล้วทางกายเกิดขึ้นตั้งแล้วก็ดับไปแล้วเป็นอยู่อย่างนี้แม้แต่นั่งยืนเดินนอนเกิดขึ้นตั้งแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้แต่ละวันแต่ละคืนอยู่อย่างนี้ไหลไปทุกเวลานาทีท่านอิสระไม่ทุกร้อนอะไรมีอยู่กรุณาคือมองคนไหนมีอยู่ในกระแสคนไหนจะมีอะไรคอยแนะนำตวงติงเตือนแนะนำให้ที่ทางให้เพื่อจะเดินทางสายนี้ไปด้วยกันทำนั้นเองจนกระทั่งมีความเพียรที่สุดก็สามารถจะรู้แจ้งเหมือนกันสายเดียวกันเห็นแล้วธรรมะพุทธองค์จึงว่าหนึ่งไม่มีสองถึงแล้วหนึ่งไม่มีสองถึงฝั่งแล้วช่วยเขาได้เลยดีจะเป็นอะไรก็ต้องช่วยต้องมองออกว่าช่วยได้คนนี้ช่วยได้ให้ตามวิธีของกรรมคนนี้อย่างนี้อย่างนี้แนะนำได้ช่วยได้ตรวจสอบได้อะไรได้ดึงได้ฉะนั้นวันนี้ก็ขอเพียงจบแค่นี้วันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันที่พุทธองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานรวมมาละสามมาละแล้วก็มามันจบวันนี้ฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาที่มาฟังอาตมาปกถาธรรมนี้ขอประกอบคิดพิจารณาต้องแท้เสียก่อนว่าศาสนาพุทธมีสามประการทานศีลภาวนาถ้านักบวชก็มีศีลสมาธิปัญญาสามหลักนอกนั้นไม่ใช่นอกนั้นสิ่งหลอกลวงหลอกให้เราติดหลอกให้เราหลงไหลไปไม่ได้เห็นนั้นพุทธองค์จึงว่าคนที่มีจักษุพงศลียังมีอยู่เธอจงไปประกาศศาสนาคนมีปัญญายังมีอยู่แนะนำนิดหน่อยถ้าเข้าใจเขาก็เดินตามเราไปฉะนั้นขอให้ในทีรูปัสสุปฏิกาภาวิสุเพื่อนสาธมิตรทุกคนจงเอาไปคบคิดพิจารณาใส่ใจตัวเองว่าเราจะเดินตามรอยพายุคนบาดให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในนั้นขอให้เจริญทุกคนจงเจริญในธรรมสัมมาปฏิบัติทุกตนทุกคนเทอญ